Romet Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. O, i te kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Teraz w Media Expert mega okazje. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Burze, wichury i ulewy dziś możliwe na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W Finlandii powstają nowe siły NATO, by odstraszać Rosję. Lipidogram wykonany u dziecka może uratować rodziców. Niedziela to kolejny dzień z niebezpieczną burzową aurą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty mieszkańcom Podkarpacia, Lubelszczyzny i części Małopolski. Tylko wczoraj wieczorem i w nocy strażacy interweniowali prawie 850 razy. Poszkodowana została jedna osoba, mówi Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej. W Radomiu około godziny 19 strażacy otrzymali zgłoszenie, że duża gałąź spadła na samochód. Ta gałąź przebiła szybę i raniła kierowcę pojazdu, który został zabrany do szpitala na obserwację. Miało miejsce też zdarzenie masowe. Organizatorzy 29 spotkania młodych Letnica 2025 podjęli decyzję o prewencyjnej ewakuacji uczestników i skróceniu wydarzenia. Dzisiejsze ostrzeżenia obowiązują do godziny 19. W środę w Sejmie premier wygłosi exposé i poprosi o wotum zaufania dla swojego rządu. To reakcja Donalda Tuska na przegraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, która ma umocnić koalicję rządową. Zdaniem politologa Lecha Szczegóły koalicja wygra głosowanie, ale kolejne miesiące mogą oznaczać rozpad większości sejmowej, uważa profesor. Zakładam, że nikomu się nie opłaca nawet opozycji obalać tego rządu już teraz. Myślę, że konkurencja poczeka, aż ta koalicja się wykrwawi najpóźniej do wiosny przyszłego roku. Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica zapowiedziały już poparcie rządu w głosowaniu nad wotum zaufania. PSL ma podjąć decyzję jutro. W Finlandii powstają nowe wysunięte siły NATO. Na razie wiadomo, że będą je tworzyć żołnierze szwedzcy, do których dołączą też wojska brytyjskie. Bazy nowych oddziałów powstają w Laponii. Siły sojuszu będą w tej części Finlandii pełnić przede wszystkim rolę odstraszającą dla armii Putina. Brytyjczycy poinformowali, że do Finlandii wyślą swoich oficerów łącznikowych. Ich zadaniem będzie współpraca z Finami i Szwedami w celu rozwinięcia wysuniętych sił NATO. Estoński portal ERR, cytując fińskiego nadawcę publicznego, podał, że na miejscu na stałe stacjonowałaby niewielka część wojsk. Pozostali żołnierze mieliby przyjeżdżać tam wyłącznie w celu odbycia szkoleń w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. Organizacją i planowaniem kontyngentu ma się zająć Szwecja, która będzie w tym przypadku pełniła funkcję tak zwanego państwa ramowego. Minister obrony tego kraju powiedział fińskim mediom, że obecnie prowadzone są rozmowy z kilkoma państwami, które mogą być zainteresowane udziałem w natowskich siłach w Finlandii. Udział w wielonarodowym kontyngencie ma rozważać m.in. Francja. Fińskie Ministerstwo Obrony na razie nie komentuje tych informacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Lekarze zachęcają, by w ramach bilansu sześciolatka wykonać także bezpłatnie lipidogram, czyli badanie poziomu cholesterolu we krwi. Wszystko po to, aby wykryć dziedziczną chorobę hipercholesterolemię rodzinną, która może prowadzić do udaru lub zawału w młodym wieku. Co więcej, wykrycie zaburzeń lipidowych u dziecka może uratować jego rodziców, którzy często nie są świadomi, że sami są chorzy, mówi diabetolog profesor Małgorzata Myśliwiec. Jest to choroba dosyć częsta, ponieważ występuje 1 na 200 osób, czyli koło 200 tysięcy osób z tą chorobą nie wie, że ma tę chorobę i niestety występuje u nich przedwczesne incydenty sercowo-naczyniowe. Zaburzenia lipidowe ma 60% dorosłych Polaków, czyli ponad 20 milionów osób. Podczas spacerów w lesie warto zwrócić uwagę na kwitnące o tej porze roku kwiaty. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują storczyki. Kilka rzadkich gatunków rośnie w lasach Nadleśnictwa Mielec. Możemy się pochwalić tym, że co najmniej 4 gatunki storczyków występują na naszym terenie. Na świecie ich jest blisko 30 tysięcy, 2 razy więcej niż gatunków ptaków, a w Polsce blisko 50 gatunków, a właśnie na naszym terenie buławnik mieczolistny, kruszczyk szerokolistny i kruszczyk rdzawoczerwony. Kolejny to jest kotkolan biały, troszeczkę później kwitnie, będziemy się cieszyć nim pewnie gdzieś w okolicach lipca.

No, jeszcze chwilę, ale będzie niedługo 100 lat, bo wydana w roku 1939. I w drugiej godzinie wysłuchamy sobie winylowej płyty, bo od jakiegoś czasu nie słuchaliśmy w całości. Zatem zaproszę Państwa do wysłuchania wyjątkowej płyty z lat 70. Big Bandu perkusisty wszechczasów Buddy'ego Richa. Ale wszystko po kolei. Zacznijmy od muzyki. Jerzy Gerd, orkiestra wytwórni muzycznej Odeon. Z końca lat 30. słuchamy nagrań. Ośla Serenada. Proszę Państwa, stosunek do zwierząt. Zainteresowanie dzieci zwierzętami domowymi i ptaszkami jest wielkie, a od dorosłych tylko zależy skierowanie go na właściwe tory. Tymczasem co się dzieje? Z małymi wyjątkami nieszczęśliwe zwierzęta stają się zabawką w rękach małych, nieświadomych okrutników. A rodzice patrzą na to pobłażliwie. Czasem dziecko zajęte bawieniem się z psem czy kotem lub ptaszkiem daje spokój zatrudnionej jakąś pracą matce, której to na rękę. A to, że pies czy kot szarpany, targany, pędzony po wszystkich kątach, maltretowany i zmuszany do karkołomnych sztuczek, do skoków wtedy, kiedy właśnie potrzebuje na przykład snu i cierpi, nie dochodzi do świadomości rodziców, którym idzie przede wszystkim o to, ażeby dzieci czymkolwiek zająć i mieć spokój. Nad faktem, że takie traktowanie zwierząt przez dzieci wyrabia w nich okrucieństwo i bezwzględność także wobec ludzi, nie zastanawiają się, uważając to za wymysły nudnych moralistów i tych pomyleńców, którzy zakładają ligi ochrony zwierząt. Zamiast wpajać w młode pokolenie miłość do zwierząt, dobroć i należne im względy, tolerują bezmyślnie lub rozmyślnie dręczenie stworzeń zdanych na łaskę i niełaskę człowieka. Ale że z takich dzieci nic dobrego nie wyrośnie, to pewne. Hawaja świta brzask, śni morza dal błękitem fal, a słońce rzuca w kolo blask złocisty lśnień i budzi dzień. Jak przykry sen, tak mrok ucieka w dal. Witają słońce korony palm, gdy na Hawajach świta brzask, noc ginie gdzieś, brzmi słońca pieśń. Świat na Hawajach, Albert Harris i orkiestra Jerzego Gerta. Proszę Państwa, w ogóle chciałbym w tej pierwszej godzinie zrobić takie przygotowanie muzyczne do drugiej godziny naszej audycji, bo tak jak wspomniałem, będziemy słuchać big bandu Buddy'ego Richa. Wybitne granie, naprawdę wybitne granie. A tutaj przygotowałem dosyć takie progresywne nagrania, w jakimś sensie progresywne, z końca lat 30. Dlaczego progresywne? Dlatego, że orkiestra Odeonu grała po prostu niezwykle nowocześnie, jak na tamte czasy. Brzmiała nowocześnie, no i miała super nowoczesnego bandlidera, jakim był Jerzy Gert, o którym opowiadałem już nieraz. A śpiewał przed chwilą Albert Harris, który był oczywiście firmowym głosem wytwórni Odeon. Proszę Państwa, dzisiaj Kodeks Towarzyski Konstancji Chojnackiej. Mam dla Państwa naprawdę piękne rzeczy dzisiaj. Na przykład życie towarzyskie i społeczne młodzieży. Tutaj duży, duży rozdział na ten temat i podrozdziały sport w życiu młodzieży, strój młodzieży. I ja bym chciał się zatrzymać na chwilę na stroju młodzieży. Zasadniczym nakazem w ubieraniu dzieci i młodzieży dorastającej jest celowość i prostota. Zupełnie zresztą tak samo jak u dorosłych. Małe dzieci źle się czują w strojniejszych szatkach, które tylko przeszkadzają w zabawie, bo trzeba zawsze wtedy uważać, ażeby ich nie pomiąć lub nie poplamić. Sam więc zdrowy instynkt dziecka wskazuje, jak je ubrać. Materiały jasne, wesołe, łatwe do prania, krój prosty, niewyszukany. Oto, co jest najodpowiedniejsze na każdą okoliczność, a do czego wzory łatwo znaleźć można w czasopismach kobiecych. Kwestię ubioru młodzieży w wieku szkolnym unormował szczęśliwy nakaz noszenia mundurków. Ostatnio i dla dziewcząt. Zarządzenie bardzo na czasie i bardzo potrzebne. Może nareszcie znikną z ulic miasta, z tramwajów i autobusów nieudolne kopie filmowych gwiazd z fryzurami ułożonymi trwałą ondulacją, z ustami ukarminowanymi i spojrzeniami wampów, co z prostotą mundurka nie byłoby w harmonii. Może nareszcie zobaczymy proste, miłe, młode dziewczęta, odpowiednio do wieku ubrane i zachowujące się, których jednym niesfałszowanym wdziękiem będzie naturalność właściwa wiośnie życia. Na chwilę uroczystości domowych, na zabawy i wizyty z rodzicami wskazane są skromne materiały i modele. Żadne ciężkie jedwabie, koronki, wyszukane przybrania lub ozdoby. Żadne ostatnie krzyki mody w kroju czy też barwie. Przesadne strojenie dziewcząt i przykładanie zbyt wielkiej wagi do ich ubioru wyrabia tylko szkodliwą próżność i małostkowość. Prostota we wszystkim to najpiękniejsza ozdoba młodocianego wieku. Warto przy tej sposobności wspomnieć i o sportowych dresach. No i tutaj pani Konstancja dotyka całej sfery mody sportowej. I kończy. Pod adresem tych właśnie okolicznościowych sportsmenek i sportsmenów życzliwa uwaga. Przypatrzcie się prawdziwym sportowcom i bierzcie z nich wzór, ale przede wszystkim nie udawajcie kogoś, kim w rzeczywistości nie jesteście. A jeśli już koniecznie idzie o zaprezentowanie cudacznego dresu, to najodpowiedniejszym miejscem pokazu będzie dla niego maskarada. Jerzy Gerd i jego orkiestra, którą dyrygował w wytwórni muzycznej Odeon. A to był The Jam, czyli nowy taniec. Bardzo modny temat w końcu lat 30. Proszę Państwa, z roku 1939 dzisiaj kodeks towarzyski Konstancji Chojnackiej. Zatem na przykład... Popołudniowa herbatka. Do popołudniowej herbatki, trwającej od godziny 5 do 7 albo od 6 do 8, robię wyjątek dlatego, że jako najłatwiejsza forma przyjęć i dostępna skromnym budżetom zasługuje na szczególne względy. Dlaczego najłatwiejsza? No bo powiedzmy to od razu i bez fałszywego wstydu, pociąga za sobą najmniej zachodów i najtaniej wypada. Obejdzie się bez liczniejszej służby, a nawet bez żadnej, jeżeli pani domu przygotuje wszystko w pokoju przyjęć i sama poda herbatę. Popołudniowa herbatka nie wymaga rozsiadywania się na długie godziny, ceremonialnych gestów ani strojnych toalet. Wystarczy zwykła popołudniowa suknia lub kostium, tak chętnie dziś noszony na wszystkie okoliczności w ciągu dnia. Każdy może usiąść, gdzie i przy kim ma ochotę, chwilę porozmawiać i odejść, kiedy mu dogodnie. Może tego samego popołudnia złożyć kilka takich krótkich wizytek, albo odejść wprost do teatru, kina, na posiedzenie itp. Czyli, że taka herbatka nie przekreśla innych zobowiązań tego popołudnia lub wieczoru, nie absorbuje czasu wyłącznie dla siebie i nie stawia człowieka przed ultimatum albo-albo. Wiele względów składa się na to, ażebyśmy faworyzowali ten rodzaj przyjęć. Cóż, kiedy zakorzenił się u nas przesąd, że przyjmowanie i gościnność polega na obkarmianiu gości, a to niestety kosztuje. Tymczasem na herbatkę popołudniową europejskiego pokroju nie składa się nic innego jak filiżanka aromatycznej, gorącej herbaty i domowe ciasta lub tort pokrajany na płaskie kawałki. Układa się je na podłużnych tackach szklanych lub kryształowych. W sezonie faworków i pączków można i nimi ugościć. Dla osób nielubiących słodyczy pamiętamy o słonym pieczywku, jak na przykład keksy, paluszki. Nie zapominamy też o plasterkach cytryny i kilku cukierniczkach, ażeby nie trzeba było urządzać polowań na jedną jedyną. Pada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot aż oblewa zimny pot. Pada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada. Te skapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie ogłada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie w szał. Wychowanie, gdzie oglada, ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwi chciał, po tygodniu padnie wstał. I ponownie Jerzy Gerd, Ada to nie wypada, nagranie z roku 1936. Pamiętamy oryginalne wykonanie Eugeniusza Bodo, a tutaj Albert Harris jak Państwo sami słyszycie, firmowe głosy nagrywały znane szlagiery na płyty, żebyśmy mogli słuchać naszych ulubionych i kupować płyty, nuty i tak dalej. Proszę Państwa, zatem co wypada, a czego nie wypada robić? I tutaj rozdział pod tytułem ubiór. Bardzo ciekawy. Nie szata zdobi człowieka. Jak cię widzą, tak cię piszą. Dwa polskie przysłowia, dwa wypowiedniki mądrości narodów i oba sobie przeczą. Ale w praktyce zwycięża to drugie, bo człowiek starannie i odpowiednio do okoliczności ubrany robi korzystniejsze wrażenie od niedbającego o ubiór. Nie zawsze w dbałości o staranny wygląd zewnętrzny kieruje ludźmi wyłącznie próżność. Znacznie częściej zamiłowanie do estetyki i schludności, poczucie godności osobistej i poszanowanie drugich. Wśród rozmaitych bowiem form okazywania szacunku przyjęte jest również uczczenie kogoś odświętnym strojem, czy to z okazji składania wizyt, czy jakichś uroczystości. Wytworny ubiór to taki, którego wyborem kierowała celowość i prostota. Kto wzoruje się na sezonowych ekstrawagancjach mody, łatwo popada w śmieszność, bo w codziennym życiu rażą rzeczy imitujące jednodniowe modele miliarderek. Po co kupować suknie, których nie ma gdzie włożyć w naszych warunkach w skromnym środowisku pracy? No i tak dalej tutaj o prostocie i bardzo ciekawy rozdziałik pod tytułem, podrozdziałik pod tytułem To będzie jeszcze dobre po domu, w cudzysłowie, ale to po piosence. Graj rumbę, graj, nim gwiazdy zgasną, zapatrzone w błękit fal. Niech pieśń płynie w dal tę jasną, w cichą dal. Graj do rana, niech świat popłynie, nim noc minie, rumba kubana. Graj, nim gwiazdy zgasną, zapatrzone w błękit fal. Niech pieśń płynie w dal tę jasną, w cichą dal. Graj do rana, niech świat popłynie, nim noc minie, rumba kubana. A to, proszę Państwa, z kolei Stefan Witas i orkiestra Jerzego Gerta, nagranie dla wytwórni Odeon. Stefan Witas nagrywał sporo dla Odeonu, ale nie tylko, bo dla innych wytwórni również. Stefan Witas dożył sędziwego wieku, blisko 100 lat, zmarł na początku lat 2000, a przecież jeden z podstawowych, najważniejszych przedwojennych śpiewaków w muzyce lekkiej, Stefan Witas. Proszę Państwa, to będzie jeszcze dobre po domu. Taki podrozdział. No więc pani Konstancja pisze tak. Znamy ów specjalny typ ubrania na po domu. Wiemy, co się poza tym wyrażeniem czai i mamy uzasadnione uprzedzenie do niego. Dobre na po domu. oznacza rzeczy, w których nie chciałybyśmy się pokazać nikomu obcemu. Niechże więc napawają się tym widokiem najbliżsi, najdrożsi i dzieci. Taka decyzja zapada nieraz po przejrzeniu sfatygowanej garderoby, która wymawia służbę. I już potem, bez odrzucania strojnych przybrań, bez przerobienia i odświeżenia, donasza się w domu rzeczy projektowane na inne okazje, a zatem niewygodne i nieodpowiednie do domowego użytku. Uzupełnieniem takiego stroju bywają zazwyczaj wydeptane pantofelki, zaniedbana fryzura, ujęta w zatłuszczoną kolorową siatkę, której długie troki zwisają na plecy, opadające pończochy itp. Ogólne wrażenie, że tylko uciekać z domu. Ale na usprawiedliwienie mówi się wtedy: a gdzież ja mam czas na jakieś fanaberie ze specjalnie domowymi strojami? Człowiek ma tyle pracy i kłopotów, że mu głowa pęka i nawet nie wie, co wkłada. Dla mnie dobre to, co mam, a jak się to komu nie podoba, niech na mnie nie patrzy. Tylko że niestety patrzą domownicy z musu. Patrzy mąż i ciężko wzdycha, wspominając sylwetki filmowych pań domu, ubranych do pracy skromniutko, lecz ponętnie, a dzieci uczą się domowego obyczaju od matki. No i tutaj pani Konstancja dalej rozwija ten temat. I koniec. Niejedna z kobiet żyjących w ograniczonych warunkach pomyśli: to łatwo pisać takie uwagi, ale gdy człowiekowi brak na ważniejsze potrzeby, nie ma ochoty zastanawiać się nad estetyką domowego ubrania. Brak po prostu środków na to. To omyłka. Nie idzie o kosztowne rzeczy, ale o schludność i wygodę. O kupowanie rzeczy w przewidywaniu ich późniejszego użytku. A wtedy każdą starą suknię można bez wydatków przerobić odpowiednio i celowo, odrzucając zbędne przybrania. Kierując się przy wyborze materiałów nie tylko samym zmysłem piękna i nakazami mody, ale także ich użytecznością. Będziemy zawsze miały właściwą garderobę i na ulicę, i na podomu. Do kogo możesz przyjść burzliwe życia dni? Jest ktoś, kto ci zawsze poda dłoń, to w chwilach złych ukoi żal, całuje łzy. Jest ktoś, kto za ciebie zniesie zło i ludzki gniew, i ludzką złość. I nic w zamian nie chcę, tylko to, byś zrozumiała, że jest taki ktoś. Zrozumiała, że jest taki ktoś. przepięknie grająca orkiestra Odeonu pod batutą Jerzego Gerta, który, proszę Państwa, przeżył wojnę i po wojnie działał w Krakowie, był dyrektorem chóru Polskiego Radia w Krakowie do końca życia, do śmierci. W roku 1968 dokonał z tym chórem tysięcy nagrań. W zasadzie, no z drobnymi wyjątkami, po wojnie nie zajmował się muzyką lekką Jerzy Gert. Ale przed wojną te nagrania z Odeonem, dzisiaj w tej naszej pierwszej godzinie prezentuję właśnie je. Zatem to był Janusz Popławski i jeszcze raz śpiewak Janusz Popławski z orkiestrą Jerzego Gerta. Posłuchajmy. Kłamała mi, choć wieczną miłość przysięgała. Kłamała mi i kłamał każdy ruch i ciała. Prokłamał gest, kłamał głos, jak złośliwy potrafi być los. Zrozumiałem to dziś, lecz zbyt późno zjawiła się myśl, że skłamała mi. A oczy miała tak niewinne, zdradziła mnie, bo taka sama jest jak inne, choć mówiła kochany. Tyś jedyny wybrany przez tyle dni. Kłamała mi, kłamała mi. Książka w domu. Dom bez książki jest jak martwe ciało. Nie promieniuje zeń dusza. Zakładając ognisko domowe, myślimy o najbłahszych drobiazgach, a troskę o bibliotekę odkładamy na ostatni plan, o ile ona w ogóle jest dla kogoś kwestią. Oczywiście mowa o przeciętnym czytelniku, a nie o bibliofilach. Rzecz charakterystyczna, że w spisie żadnej wyprawy ślubnej nie wyczytamy pozycji biblioteka. O wszystkim się pamięta, tylko nie o książce. A wyprawy projektują kobiety, matki dla córek. Robi się człowiekowi smutno, gdy to skonstatuje, bo przecież od tego, co obchodzi panią domu, zależy jego atmosfera duchowa. I tak już w samym początku zakładania własnego domu przypada książce rola kopciuszka. Trzeba oszczędzać. Mamy na to gotową odpowiedź. Książki są drogie. Zapewne nikt temu nie przeczy, że oszczędność jest niezbędną cnotą każdego człowieka uświadomionego gospodarczo. Ale dlaczego zaczynać oszczędności od książek? Dlaczego raczej nie odmówić sobie raz w czas pójścia do kawiarni lub kina i nie odłożyć tych pieniędzy na książkę? Zapomnienia, ty chyba wiesz, to przecież mogło zdarzyć się tobie też. Nie gniewaj się, bo gniew twój będzie bez znaczenia. Uśmiechem swym dokonasz znacznie więcej niż nie wiem czy. Proszę, nie wspominaj tej chwili i będziemy znów żyli, jakby nie zaszło nic. Nie gniewaj się i zajrzyj własne swe wspomnienia. Ty przecież wiesz, czy to nie zaszło chociaż raz z tobą też. Własne twe wspomnienia, ty przecież wiesz, czy to nie zaszło chociaż raz z tobą też. Śpiewał Albert Harris. Najciekawsze kwiatki są w kodeksie towarzyskim Konstancji Chojnackiej na samym końcu. I proszę Państwa, może zdążymy. Najpierw wrogość. Wieki wzajemnego współżycia ramię przy ramieniu nie nauczyły ludzkości obcowania na podstawie praw życzliwości i wyrozumiałości. Nie znaleźliśmy jeszcze odpowiedniej formy podejścia do siebie i zawsze raczej boczymy się wzajemnie, raczej spoglądamy podejrzliwie z ukosa, zamiast uśmiechnąć się porozumiewawczo. I tak z własnej woli pozostajemy sobie obcy i nie umiemy porozumieć się zwykłą ludzką mową, zwykłym ludzkim gestem. Tylko doszukujemy się wrogich rzeczy nieprzyjaznych, groźnych, które nie istnieją i na tych nierealnych domysłach budujemy współżycie. Obcy to zawsze wróg, to zawsze groźba czegoś nieprzyjaznego, więc trzeba uzbroić się w nieufność. Czy nie byłby najwyższy już czas znaleźć drogę do porozumienia i czy tą drogą nie będzie dobra wola, życzliwość i wyrozumiałość? Thank you. szczęścia przerwała nić. Już wiem, że nie mogę o tobie śnić. A jednak serce moje przyzywa cię bez słów. I łudzi się wciąż, że przyjdziesz znów. Już wiem, że miłości się zbliżył kres. Już wiem, że nie lubisz ni skarg, ni łez. Że będzie mi bez ciebie samotnie tęskno źle. Już wiem, a jednak wciąż kocham i czekam cię. Nie mogę się już doczekać, co będzie w drugiej godzinie, bo taka piękna muzyka, a w drugiej godzinie posłuchamy niesamowitej orkiestry Buddy'ego Richa z płyty długogrającej. Proszę Państwa, ostatni akapit w kodeksie towarzyskim Konstancji Chojnackiej to trzy wróżki, trzy wiedźmy. I Konstancja Chojnacka pisze tak. Współżyciem naszym z ludźmi rządzą albo trzy łaskawe wróżki, uprzejmość, dobroć i takt, albo trzy wiedźmy. Plotka, zawiść, oszczerstwo. Przed dobrotliwymi wróżkami stoją wszystkie, nawet bardzo ekskluzywne drzwi, otworem jako przed najlepszymi pośrednikami między ludźmi, których serca zwracają się ku nim z ufnością i wiarą. One to zacierają nieporozumienia, godzą powaśnionych, łzy zamieniają w uśmiech i pewną ręką prowadzą wśród zasadzek życia. Inaczej trzy wiedźmy, których cała robota polega na waśnieniu, podżeganiu jednych przeciwko drugim, oczernianiu i kopaniu dołków pod bliźnimi. Kto na nich ugruntował swój stosunek do ludzi, może być pewny przegranej. Tak w 1939 roku Konstancja Chojnacka zakończyła swój kodeks towarzyski. Będę jeszcze do niego wracał, bo jest do czego wracać. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie na drugą godzinę naszej audycji Salon Ulica Dancing, gdzie wysłuchamy płyty długogrającej, którą przygotowałem dla Państwa, Buddy Rich i jego orkiestra z roku 1972. Proszę zostać z nami. Prosisz mnie o piosnkę, kochana, o czym ci zaśpiewać jedyna. Noc się dziś zatacza pijana, od miłości naszej jak od wina. Jakże to wysłowić najmilsza, kiedy słów ze szczęścia mi brak. Taką noc się najpiękniej przemilcza, lecz jeśli żądasz, zaśpiewam tak. Zamieńmy się nocami, ja tobie dam tę czarną, tę od ciał naszych ciepłą i od rozkoszy parną. A ty mi dasz tę słodką, słowiczą aż do brzasku, tę w srebrnej rosie drżącą, w księżyca chłodnym blasku. Zamieńmy się nocami, ja tobie dam tę czarną, odciął nasze ciepło i od rozkoszy parną. A ty mi dasz tę słodką, słowiczą aż do brzasku, tę w srebrnej rosie drżącą, księżyca chłodnym blasku.